danych ukraińskiego wywiadu. Piosenki dla żołnierzy w geście wdzięczności za ich służbę na antenie radiowej Jedynki. To nie jest konflikt tylko z Polską, to próba naruszenia wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej, mówił będący dziś z wizytą w krajach bałtyckich premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odwiedził kolejno Estonię, Litwę i Łotwę. Wszędzie podkreślał wagę koordynacji działań między państwami zagrożonymi atakami hybrydowymi. Mówił także o ograniczeniu napływu migrantów dzięki działaniom naszej dyplomacji. Stanowczy opór Polski i krajów bałtyckich doprowadził do wyhamowania pewnych działań białoruskiego reżimu. Byliśmy bardzo aktywni w kontakcie z krajami Bliskiego Wschodu, a także z naszymi zachodnimi partnerami. To doprowadziło między innymi do zmiany postawy wielu linii lotniczych, które służyły jako narzędzie do przyciągania osób, bardzo często nie do końca świadomych tego, co może je czekać na terytorium Białorusi. W najbliższych dniach premier odwiedzi jeszcze kilkanaście krajów Europy, aby rozmawiać z ich przywódcami na temat wydarzeń na wschodniej granicy Polski. Tymczasem agresywne grupy migrantów nie ustają w atakach na polską granicę. Wczoraj odnotowano ponad 200 prób sforsowania zasieków. W nocy doszło do dwóch agresywnych szturmów na granicę. Szczególnie poważna sytuacja miała miejsce w Czeremsze. Relacja Mariusza Pieśniewskiego. Grupa blisko 100-osobowa podjęła próbę nielegalnego przekroczenia granicy w okolicach Czeremchy. Migranci wyposażeni w drabiny do przechodzenia przez zabezpieczenia na granicy byli wspierani przez białoruskie służby. Rzucano kamieniami, mówiła Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Ta próba została udaremniona. Kolejna próba, która miała miejsce, placówka Straży Granicznej w Mielniku. Tutaj kilkunastu cudzoziemców, również bardzo agresywna grupa. Tu kamienie uszkodziły samochód polskiego wojska. Spokojnie jest na Natomiast w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy to efekt ultimatum Polskiej Straży Granicznej o możliwości zamknięcia kolejowego przejścia towarowego. Akurat w tym konkretnym miejscu sytuacja się nieco zmieniła, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Ale nie udawajmy, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się ustabilizowała. Rzecznik dodał, że strona polska nie wyklucza zamknięcia granicy z Białorusią w zależności od sytuacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje atak na Ukrainę z kilku kierunków już na początku nowego roku. Rosja zgromadziła prawie 100 tysięcy żołnierzy przy ukraińskich granicach. Według szefa ukraińskiego wywiadu atak może obejmować naloty powietrzne, pancerne oraz powietrzno-desantowe na wschodzie i desanty morskie w Odessie i Mariupolu. Jak ocenił, przygotowywany przez Rosję atak byłby znacznie bardziej niszczycielski niż wszystko, co dotychczas zaobserwowano w ramach konfliktu trwającego od 7 lat. Zaznaczył, że dane ukraińskiego i amerykańskiego wywiadu w sprawie czasu rozpoczęcia możliwego ataku są zbieżne. Pamiętaj, wspieraj, działaj. To w tym roku hasło Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Tylko wczoraj w 77 kolizjach zginęło 15 osób. W całym ubiegłym roku doszło do ponad 23 tysięcy wypadków. Co szczególnie niepokoi, to liczba ofiar śmiertelnych, podkreśla sierżant sztabowy Damian Sokołowski ze Śląskiej Drogówki. Każdego roku średnio na polskich drogach ginie ponad 2700 osób. Te liczby w dalszym ciągu są wysokie. Średnio to daje 7 ofiar śmiertelnych dziennie. Tą największą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest oczywiście nadmierna prędkość. To się nie zmienia od lat. Kolejne przyczyny to kierowanie pod wpływem alkoholu, jazda na tak zwany zderzak i wyprzedzanie na trzeciego. Specjalne wydanie audycji Piosenki na życzenie były zwieńczeniem akcji radiowej Jedynki Piosenki dla żołnierzy. Przez cały tydzień słuchacze mogli dzwonić pod specjalny numer telefonu i zadedykować żołnierzom piosenkę z życzeniami, przy okazji wyrażając swoją wdzięczność za ich służbę na granicy. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i stoicie na straży naszych granic. Milion serdecznych pozdrowień i dobrych, życzliwych myśli oraz podziękowania dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących naszych granic przesyła rodzina z Katowic. Dziękuję bardzo. Magdalena. Życzenia wszystkiego najlepszego od Beaty i Marcina dla Sylwestra, który jest na granicy polsko-białoruskiej. Sylwester mieszka w Szczecinie. Bezpieczeństwa na granicy Polski z Białorusią w wyniku kryzysu migracyjnego chroni kilkanaście tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, kilka tysięcy policjantów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno zacznie napływać arktyczne powietrze, co oznacza duży spadek temperatury. Na Pomorzu poniżej zera, w centrum 4 stopnie, na południu 5. Nad ranem w górach zacznie padać śnieg, na Podkarpaciu spodziewany jest śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę.

No godą hopie raczej. Jak chcesz, żeby to przyjeść na hołdać w pokorze, albo na szychta przyjdziesz. Tomala lubi chodzić. Kajetan Kajetanowicz woli jeździć szybko, ale na szczęście przepisowo, oczywiście samochodem. Został mistrzem świata WRC3. Najlepszy sezon w mojej dotychczasowej karierze. Nie poddam się i będę walczył o Mistrzostwo Świata w przyszłym roku. Przepraszam bardzo, to ja powinienem sprecyzować, Darku, w twoim imieniu, bo został wicemistrzem świata WRC3, słowa napisane przeze mnie, także biorę to na klatę. Kajto i Maciej Szczepaniak zaliczają się do grona sportowych kozaków. Kozakami są także ci, którzy fundują sobie ultramaratony na rowerach. Mamy taką małą dla państwa propozycję. Dla tych, dla których przejechać po jednym brzegu Wisły od ujścia do źródeł to za mało, będzie dystans 2400, start w Gdańsku, półmetek w Wiśle i meta w Gdańsku. No i to raczej nie jest dystans rowerowy i to dla dzieci, a skoro o dzieciach, to mogą już państwo czytać na swoim pociechom książkę o żużlu. Kim jest Bobcio? Bobcio to przedszkolak i fan żużla oczywiście. I Bobcio idzie z tatą na mecz żużlowy. Dzieci kochają motocykle, pęd, wyścigi. No i tutaj żużel jest jedną z takich dyscyplin. Nie tylko dzieci kochają adrenalinę. Co jeszcze dzisiaj? O tenisie będzie mowa. Odwiedzi nas znawca tej dyscypliny w Eurosporcie, czyli Lech Sidor. Poszusujemy na nartach z Heniem Sittnerem. Postrzelamy. Przypomnimy sobie zasady karate. Sprawdzimy, co dzieje się w ligach zagranicznych, a także za ocean zajrzymy. Proszę zostać z nami do godziny 19. Przypominam, numer telefonu 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa informacje, a także opinie w każdej sportowej sprawie, a już teraz slalom między informacjami z kraju i ze świata w wykonaniu Dariusza Urbanowicza. Ruszył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich na front wschodni, aż za Ural. Trener Michał Doleżal rzucił poważne siły i nie obyło się bez ofiar. Klemens Murańka złapał COVID, a najlepszy w kwalifikacjach Kamil Stoch w pierwszym konkursie sezonu był piąty. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który wzorem Adama Małysza, nafaszerowany bułką z bananem, śledzi poczynania Polaków w Niżnym Tagile. Halo Kuba. Dobry wieczór. No i dzisiaj za niedługo możemy mieć po emocjach, a to tylko dlatego, że dwóch Polaków w serii finałowej, Andrzej Stękała, już skakał 108,5 metra. Na ten moment daje mu ostatnie miejsce w finałowej serii, więc tutaj wielkiego szału nie ma. A za kilka chwil na belce pojawi się Piotr Żyła. Tak, już tam zasiadł nasz mistrz świata i to jest ostatni zawodników biało-czerwonych w tej drugiej serii. Zaraz przejdę do tego, co się wydarzyło w pierwszej serii, ale teraz popatrzmy na to, co Piotr Żyła musi daleko skoczyć. 125 metrów, by odjąć prowadzenie. Będzie trudno. Tutaj wieje, tutaj są trudności z pogodą, ale jest daleko, może być nieźle, choć ten telemark zachwiany, to lądowanie i tutaj z pewnymi problemami Piotr Żyła schował twarz w dłoniach, to oznacza, że nie jest do końca zadowolony, ale ta odległość wreszcie zrobiła wrażenie. 122 metry. Poczekajmy jeszcze chwilę, czy Piotr Żyła obejmie prowadzenie, bo to będzie oznaczać, że z tego 24 miejsca, które zajmował po pierwszej serii, zdecydowanie awansuje. Jest drugi w tym momencie. Nie jest zadowolony, ale będzie zdecydowanie lepiej niż w serii pierwszej. No a w drugiej serii nie mamy m.in. liderów naszej kadry, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Pierwszy mówił, że warunki były fatalne. Drugi, Kamil Stoch, znowu mówił o tym, że są problemy z pozycją najazdową. Podobnie jak wczoraj, ale dzisiaj nie będzie miał szans poprawienia się w drugiej serii, bo do niej po prostu nie awansował. Dziękujemy bardzo. To był Kuba Niziński z Radia Kraków. No, Polakom chyba brakuje tam za Uralem bułki z bananem. Piłkarskie ostatki już na widnokręgu. Za miesiąc futbolowe ferie zimowe, ale wciąż grają w Ekstraklasie. Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Górnikiem Łęczna 1-1. Pogoń, jak przystało na szczecińskie zwyczaje, podjęła Śląsk Wrocław chlebem z paprykarzem, no ale punktów nie oddała. 2-1 dla Pogoni. O 17.30 pierwszy gwizdek w Zabrzu. Górnik podejmie czołgającą się w tym sezonie w Ekstraklasie Legię. A w Anglii Ole Gunnar Solskjaer nie jest już trenerem Czerwonych Diabłów. Więcej o tym oczywiście w przeglądzie lig zagranicznych. Jeśli mają państwo jakąś propozycję, kto by mógł objąć drużynę Manchesteru United, bardzo prosimy telefonicznie zgłaszać propozycję. W Plus Lidze siatkarze projektu Warszawa nie okazali się zbyt gościnni dla Trefla Gdańsk i odesłali ich z kwitkiem bez straty seta. A teraz sporty zimowe. Niesamowicie spisują się w Norwegii polscy panczyniści, a dokładnie sprinterzy. W trwającym w Stavanger, drugim w tym sezonie Pucharze Świata Kaja Ziomek i Marek Kania stanęli na podium na dystansie 500 metrów, a na krótkim torze w Debreczynie Natalia Maliszewska zdobyła brąz na 1000 metrów. Co tu kryć? Natalia jest naszą wielką nadzieją medalową w short tracku na Pekin 2022. I jeszcze narciarstwo alpejskie. W Lewi dwa slalomy Pucharu Świata i dwa razy taki sam skład i kolejność na podium. Petra Wlchowa nie pozostawiła wątpliwości, że po zmianie trenera wchodzi w sezon z głośnym przytupem. Druga legendarna już Mikaela Shiffrin, trzecia Niemka Lena Dürr. A teraz klimat znacznie cieplejszy. Sebastian Ogier po raz ósmy rajdowym mistrzem świata. Francuz tytuł przyklepał, wygrywając rajd Monza. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, trzeci Hiszpan Dani Sordo. W kategorii WRC3 wielkie brawa dla Kajetana Kajetanowicza. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka kierowca był trzeci, co dało Polakowi wicemistrzowski tytuł tuż za Francuzem Johannem Rosselem. W Formule 1 Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Kataru i zbliżył się na 8 punktów do lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata Maxa Verstappena. Do zakończenia sezonu jeszcze dwa wyścigi, najbliższy w Arabii Saudyjskiej 5 grudnia. Teraz żeglarstwo. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zostali sklasyfikowani na 5. miejscu Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er. Trzykrotnie olimpijczycy Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński na 7, a mistrzowie Europy seniorów, będący wciąż juniorami, a nawet mistrzami świata juniorów, Mikołaj Staniol i Jakub Sztorch, uplasowali się na 9 pozycji. A teraz uwaga, uwaga, informacja z ostatniej chwili, mam wrażenie, informacja, jak to mówią, łamiąca. Paweł Kołodziński, tutaj załogant Łukasza Przybytka, ogłosił zakończenie kariery wyczynowej. Był to nasz taki the last dance, ponieważ ja już kończę moją karierę sportową z klasą 49er. Bardzo się cieszę z całego progresu, który wykonaliśmy z Łukaszem na pokładzie, z trenerem Pawłem Kacprowskim Musterów i z całą ekipą 49er Team Polska. A ja chciałbym wszystkim podziękować za trzymanie kciuków, za to, że wszyscy zawsze wierzyli w 49er Team Polska i w naszą załogę. Kończę. Definitywnie kończę. No i będę mógł się skupić na rodzinie. Pawłowi życzymy pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem. Wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. Na pewno z żeglarstwem nie zerwie. 2 2 7 3 to nasz numer. Czekamy na telefony w każdej sportowej sprawie. Ja tam widzę, że się w głowach przewraca. I to przewraca mocno. Czas na eksperymenty to jest w meczach towarzyskich. A w kadrze powinni grać najlepsi. Co cesarskie trzeba oddać cesarzowi, czyli panu Robertowi? No właśnie, musimy pamiętać o tym, że Robert Lewandowski zrobił dla tej reprezentacji bardzo dużo, a wiadomo, teraz takie czasy, że każdy ma coś do powiedzenia, także hałasu było bardzo dużo, reprezentacji już za chwilę. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią. toń, znów zapadłem w nią jak w toń. Ja popieram pana Sousę i pana Lewandowskiego. Bardzo mądrą decyzję podjęli. A jak inni nie umieją grać w piłkę, to nie ich wina. Mocne słowa. Rzeczywiście teraz ta dyskusja trwa, jednak może nie będziemy się na razie zajmować winnymi, szukaniem winnych. Polska przegrała z Węgrami, to jest fakt. To był ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Wydawało się, że na PG Narodowym będziemy w stanie przynajmniej zremisować z Węgrami, no ale przegraliśmy 1-2, no i Polacy zajęli drugie miejsce w grupie za Anglią. O tym było wiadomo już wcześniej, natomiast no, remis dałby przynajmniej rozstawienie w barażach Polakom. Tak się nie stało, także zamieszanie po ostatnim gwizdku, po tym jak w tym meczu nie zagrał Robert Lewandowski, nie było też Kamila Glika w obawie, że może dostać kolejną żółtą kartkę, nie było Grzegorza Krychowiaka, który za kartki pauzował, no i zrobiło się wielkie zamieszanie. Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy i tego wszystkiego, co działo się po meczu, to posłuchajmy, co o samym meczu mieli do powiedzenia eksperci. Na początek były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Na pewno martwi to, że przegrywamy tak naprawdę pierwszy mecz o punkty na Narodowym. To była nasza twierdza, którą nikomu nie oddaliśmy, nawet Anglikom, Niemcom nie oddaliśmy, mistrzom świata. A nagle przyjeżdżają Węgrzy, którzy są zdziesiątkowani kontuzjami, chorobami. I co najbardziej boli, to oni pokazują, że są po prostu lepsi piłkarsko. Bo wygrał lepszy po prostu zespół piłkarsko. W każdym elemencie rzemiosła piłkarskiego nas przewyższali. Nie wiem, czy zespół był przemotywowany, czy Paulo Sousa nie przekombinował ze składem, bo to, że kombinuje, to, że rotuje, to wiedzieliśmy od pierwszego meczu z Węgrami chociażby, gdzie Kamila Glika przecież posadził na ławce rezerwowych i powiedział, że od tego typu charakterystyki piłkarza to on nie szuka, bo on chce grać wysoko, chce mieć szybkiego. Okazuje się, że życie bez Kamila Glika w defensywie nie istnieje. Ten mecz pokazał, że życie bez Roberta Lewandowskiego też naszej reprezentacji po prostu nie funkcjonuje. Może że nie istnieje, tylko nie funkcjonuje. Dla mnie to jest kompletnie nielogiczne i nie trafia, to do mnie nie trafi. Nie, aż taki naiwny to ja nie jestem. No to ja. To grał 90 minut w Andorze na sztucznym boisku z przeciwnikiem, z którym wiadomo było, że tak czy inaczej wygramy, a w najważniejszym meczu nie występuje. Dlaczego nie 45 minut z Andorą i nie 45 minut czy 60 w Warszawie przeciwko Węgrom? Sami sobie gotujemy ten los i Robert na czele ze wszystkimi. No Robert zawsze mówi, że on chce grać wszystkie mecze. On jest tak głodny grania i tak dalej. On będzie miał jeszcze czas na odpoczywanie. Naprawdę, po karierze będzie miał czas na odpoczywanie, nie będzie musiał niczego robić. No, a może czegoś nie wiem i tak dalej. Że jak Robert Lewandowski jest na boisku, nawet jak narzekamy na niego, że gestykuluje, że czasami upomni kolegę, ale on powoduje to, że cała reszta 20-30% więcej od siebie daje na tym boisku. Tutaj nie było lidera, tutaj nie było w żadnej formacji lidera. Zawsze na boisku potrzeba kogoś, kto w trudnym momencie weźmie odpowiedzialność za grę na siebie. Będzie w stanie zmobilizować kolegów, ewentualnie jakąś reprymendę sprzedać i tak dalej. Tu było 11 zawodników, którzy biegali każdy sobie. Dopiero po wejściu Zielińskiego coś się ruszyło, że Zieliński zaczął rozkręcać tą drugą linię i cały zespół, ale to za mało. To widać, jaki mamy problem, jeżeli kogoś tak charyzmatycznego jak Lewandowski nie ma na boisku. Koledzy byli, tak byli pierwszy raz się spotkali na boisku i nie wiedzieli, co mają grać. I byli zaskoczeni, że Węgrzy tu przyjechali nie się pobawić, tylko po prostu z nami wygrać. Bo tak to trochę wyglądało, że Polacy są zaskoczeni od pierwszej minuty, że Węgrzy grają na pograniczu faulu i grają agresywnie, że nas przepychają. No tak się gra w piłkę nożną. A jeżeli nie jesteś w stanie się temu przeciwstawić, to najlepsi trenerzy mówią. Erik ten Hag mówi, grając z nami zespoły grają na pograniczu faulu. My się musimy do tego dopisać. W taką retorykę. My też musimy grać na pograniczu faulu. A ja tego nie widziałem. Nie widziałem tego zęba. Ta publiczność żyła, motywowała, mobilizowała, ale zespół nie do końca. Choćby tak w takim meczu jak z Anglią, kiedy Polacy gryźli trawę i tak naprawdę zagrali fenomenalne spotkanie, remisując 1-1, i tak powinni grać w każdym meczu, niezależnie od tego, czy gra Robert Lewandowski, czy nie. Ale czy Polacy strzelili sobie w stopę, czy to, że Robert Lewandowski i portugalski selekcjoner Paulo Sousa zdecydowali o tym, że kapitan nie wystąpi? Roman Kołtoń, dziennikarz Polsatu Sport, uważa, że to, że Robert nie zagrał w tym meczu, to wielkie kłopoty. Kuriozum. Jest straszne, że grozi nam niepojechanie na mundial. Gdybyśmy zremisowali z Węgrami, to my byśmy byli rozstawieni. Czyli mielibyśmy przywilej gospodarza w pierwszym meczu, szansę na trochę słabszego rywala w tym pierwszym spotkaniu. Jednak sami się pozbawiliśmy tej szansy. Robert Lewandowski i Paulo Sousa wspólnie to ustalili. Postanowili tak, a nie inaczej rozegrać dwumecz Andora-Węgry. Nie mieli do tego prawa tak naprawdę. Oni przed powinni wszystkie scenariusze zakładać. Jednak to był mecz kwalifikacji Mistrzostw Świata, z którym związane są określone profity, przywileje. To oni powinni to rozrysować na kartce, prawda, zważyć i rozstrzygnąć. I na koniec dochodzenie do tej racji nie jest łatwe. Paulo Sousa na konferencji pomeczowej podtrzymał swoje zdanie rozegrania tak, a nie inaczej tego spotkania. A z kolei Robert Lewandowski, czy w oświadczeniu, które wydał, pewnie nie on pisał, no ale w końcu w sumie pewnie konsultował każde zdanie tego oświadczenia, plus w tym wywiadzie dla Viaplay, to jednak jest pogubiony w tej narracji. Czy myślisz, że Robert Lewandowski żałuje tej sytuacji? Myślę, że żałuje. To jest zbyt inteligentny facet, żeby nie żałować, tak? On chyba w tym wywiadzie ostatecznie powiedział, mądry Polak po szkodzie, prawda? Wydukał w końcu. Myślę, że żałuje, bo on, tak jak to oświadczenie jest kiepskie, to jednak tam pada zdanie, że realnie rzecz ujmując, może to być mój ostatni mundial. Tam pada jeszcze jedno mocne zdanie, że on już nigdy nie pozwoli sobie na taką sytuację, więc to jest tak, że on na pewno gdzieś przez ostatnie dni, nie jest to normalne, że Robert Lewandowski wydaje oświadczenie w jakiejkolwiek sprawie, prawda? Więc widać, że to go musi dotykać, boleć i zastanawiać to, co się stało. Także, więc na koniec to jest pytanie, jak to się stało. Przyznajmy, że Lewy jest wielki, no ale tu zupełnie się zapomniał w całej tej sytuacji. Szkoda, że trener, bo to też jest na koniec rola trenera, przypomnieć piłkarzowi o pewnej rzeczy. I tutaj nie zważył tego też Sousa. On szukał tej bliskości do Roberta, takiego jakby otwarcia na Roberta, prawda? On to diagnozował, że to był problem poprzednika, prawda? On ostatnio w wywiadzie dla magazynu Kicker powiedział, że spotkał nieszczęśliwego Roberta Lewandowskiego w czasie tej swojej pierwszej służbowej podróży w styczniu 2021 roku. Więc on chciał pozyskać tego Roberta dla siebie, dla reprezentacji przede wszystkim. Tu mu zabrakło refleksji, że trener czasami musi powiedzieć nawet największej gwieździe, największemu piłkarzowi tej reprezentacji, stop, nie tędy droga, musimy to rozegrać inaczej. Także tutaj też ta wina na pewno spada na Paulo Sousa. Co dalej w takim razie? Tak jak znam Roberta i Sousę, to oni ten ból będą mieli do marca. To jest taki ból, który można przekuć w zwycięstwo, bo będzie to bardzo trudne. Natomiast my możemy trafić na gigantów, czyli Portugalię i Włochy, czego mogliśmy uniknąć. Jest Szwecja, bardzo trudny rywal. Jest Szkocja, Rosja, Walia. Dlaczego mamy nie pojechać do Rosji, do Walii czy do Szkocji i nie wygrać tam? I nie mieć później tego drugiego meczu rozstrzygającego awans na mundial, już na pewno z kolejnym silnym rywalem. Natomiast to nie jest tak, że przy naszej sytuacji kadrowej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast czasami na wkurzeniu coś się rodzi. A czy myślisz, że jest wewnątrz kadry jakiś rozłam po tej całej sytuacji? Słyszałem z wewnątrz kadry takie opinie, że to Lewy też musi wyjść na innych piłkarzy, bo oni byli jednak rozczarowani całą tą sytuacją i brakiem Roberta od soboty na zgrupowaniu kadry. Sobota, niedziela, poniedziałek. My się szykujemy do meczu z Węgrami, gdzie na odprawie trener Sousa mówi, że to jest fundamentalny mecz też dla baraży, dla walki o Katar, dlatego żebyśmy byli gospodarzami pierwszego meczu play-off. No ale na tej odprawie nie ma Roberta. No to też dla tych chłopaków to jest, no jest kapitana, go nie ma tego kapitana, tak? No, bo to jest też coś, co może na koniec może ich zbudować, no tylko oby im nie zabrakło tej determinacji, żeby to na nowo poskładać, pokleić i odbudować. Obyśmy zagrali dwa mecze barażowe, obyśmy awansowali na mundial w Katarze. Rywali poznamy już w najbliższy piątek, a państwo w tej sprawie reprezentacyjnej do nas dzwonią. Oczywiście wszyscy jesteśmy zdziwieni, dlaczego trener naszej kadry piłkarzy nie wystawił do ataku Milika, Lewandowskiego i Piątka. Nie mogę tego pojąć. Niektórzy mówią, fachowcy, że to był wypadek przy pracy. Nie, to była katastrofa. Była katastrofa. Mówiliśmy o tym, że poszukiwany jest trener Manchester United i w tej sprawie państwo mają swoje propozycje. W Manchesterze United gra chyba Cristiano Ronaldo, tak? No to pomyślałem sobie, że mógłby być grającym trenerem. Przy okazji by klub zaoszczędził pieniądze, a drugi trener by się przydał takich formalności, takich papierkowych i takich jakichś innych. Ale granczy trener Ronaldo, to byłoby to. Najbardziej sabotażowy utwór, jaki znam. Dzwonicie Państwo również w sprawie skoków. W wiadomościach sportowych przytoczył krótki fragment rozmowy z Kamilem Stochem i Kamil Stoch mówił, że ćwiczy czucie głębokie. No, czucie głębokie jest niezwykle ważne i to w każdym sporcie. O sabotaż nie posądzamy naszych skoczków, bo zawsze skaczą jak najdalej. No, ale o tym będzie więcej wiedział najlepszy skoczek w naszej redakcji, czyli Kuba Niziński. Halo? Dobry wieczór, witam ponownie. No, czucie głębokie to jest podstawa, absolutna, ale tutaj nie będę wnikał w szczegóły, bo nie jestem w tej kwestii specjalistą. Spoglądam na skoczków i to jest dla mnie najważniejsze. Kamila Stocha, drugiej serii, przypomnę, już dzisiaj nie zobaczymy. Piotr Żyła skoczył nieźle, 122 metry. To jest odległość jak na razie tak z pierwszej dziesiątki, co pozwoli awansować o kilka pozycji Polakowi w tej dzisiejszej rywalizacji. Jak na razie na prowadzeniu Stefan Kraft, 127,5 metra, ale to tylko wskazuje na to, jak ta rywalizacja w Niżnym Tagile jest dziwna. Stefan Kraft przecież wczoraj nie zakwalifikował się do konkursu, przegrał z Turkiem, z Rumunem, pewnie ich w życiu wcześniej nie widział na skoczni, a wczoraj z nimi przegrywał, dzisiaj natomiast jest na prowadzeniu. Jeszcze 5 skoczków na górze. Przypomnę, po pierwszej serii prowadzi Norwek Halvor Egner Granerud, czyli ten, który w tamtym sezonie wygrywał Puchar Świata, ten, który w tym sezonie chce zgarnąć wszystko. Mówi o Pucharze Świata, mówi o turnieju czterech skoczni i o Igrzyskach Olimpijskich, ale wczoraj nie wygrał, bo przypomnę, że wczoraj pierwszy konkurs tego sezonu wygrał Karl Geiger, który jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jak będą w tym sezonie wyglądać te skoki? Jak na razie, jeżeli chodzi o Niżny Tagil, spoglądając na pogodę, to oczywiście loteria przeogromna, ale przypuszczam, że tutaj COVID delikatnie także będzie rozdawać karty, choćby Klemens Murańka, który nie mógł wystartować w Rosji i przypuszczam, że takich przypadków będzie zdecydowanie więcej. Przypomnę, że dwa konkursy, dwa weekendy skoków narciarskich w Polsce już za 2 tygodnie będziemy w Wiśle na skoczni Adama Małysza, a później w połowie stycznia w Zakopanem na Wielkiej Krokwi i to już będą takie ostatnie powolutku skoki przed igrzyskami w Pekinie. Miejmy nadzieję, że igrzyskami z kibicami, bo niestety tych kibiców na skoczniach może zdecydowanie zabraknąć. W Niżnym Tagile ograniczona liczba kibiców na trybunach. Mówi się już o kolejnej rywalizacji, jeżeli chodzi o Puchar Świata w Europie. W połowie grudnia w Niemczech też nie pojawią się kibice. Też niewykluczone, że podczas turnieju 4 skoczni kibiców nie będzie na trybunach, a więc przypuszczam, że to kibicowanie staje się już takim produktem luksusowym. Kibicowanie na trybunach rywalizacji sportowej. No ale może to tylko są takie zapowiedzi negatywne, a sytuacja będzie się poprawiać i będziemy mogli na żywo kibicować skoczkom, także biało-czerwonym, bo liczę, że w tym sezonie Polacy jeszcze odpalą, choć oczywiście jeżeli chodzi o ten weekend, to ciężko tutaj mówić o wielkiej satysfakcji, o wielkich wrażeniach, bo pewnie liczyliśmy na zdecydowanie więcej, ale z drugiej strony spoglądając na warunki, które są w Niżnym Tagile, gdzie wieje, raz nie wieje, sypie mocno śnieg, to tutaj te skoki narciarskie są jednak niestety bardzo, ale to bardzo loteryjne. No i teraz w powietrzu Karl Geiger, ten, który wczoraj wygrywał, przeskoczył tę zieloną linię. Zresztą wczoraj też z tą zieloną linią tutaj w Niżnym Tagile były pewne problemy, bo wyświetlała się nie w tym miejscu, co trzeba było. Zresztą FIS przepraszał za to wszystkich kibiców przede wszystkim, ale także skoczków, bo oni też jednak delikatnie mogą się sugerować właśnie tą wyświetlaną linią. A teraz w obozie niemieckim jest radość, bo Karl Geiger próba 122,5 metra. To jest bliżej niż pierwszej serii, bo on wtedy skoczył 126 metrów, ale obejmuje Karl Geiger prowadzenie. A na górze jeszcze Jan Hurley i Halvor Egner Granerud. Jestem pod wielkim wrażeniem tego Norwega, który no, wczoraj nie wygrał, ale tutaj cały czas myśli o podium w każdych kolejnych zawodach, a więc za kilka chwil kończymy drugi konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Wyjątkowym sezonie, jak już wspominaliśmy, bo przecież oprócz turnieju 4 skoczni, zresztą 70. są Igrzyska Olimpijskie i także Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Austriak bliżej. On się już nie będzie liczył, jeżeli chodzi o stawkę, o podium. Karl Geiger na prowadzeniu, Stefan Kraft w tym miejscu rywalizacji na miejscu drugim, no i na górze tylko Norweg. A więc co zrobi właśnie Norweg? Bo w tym momencie Timi Zajc jest na miejscu trzecim. Tak wygląda podium. Ale czy Halvor Egner Granerud odpuści? No nie przypuszczam. Musiałaby się tu stać jakaś katastrofa, by zwycięstwa Pucharu Świata z tamtego roku, z tamtego sezonu tutaj on puścił. On chce zrobić pierwszy krok, by walczyć o Puchar Świata. Znowu o kryształową kulę. Spoglądając na tę wieżyczkę, gdzie są trenerzy, jest znak dla Norwega, żeby już ruszył. Jemu wystarczy 117,5 metra, by objąć prowadzenie, by wygrać dzisiaj w Niżnym Tagile drugi konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Pędzi, leci, tak jest! Jest już pewny, przekroczył tę zieloną linię, a więc Halvor Egner Granerud będzie zwycięzcą w Niżnym Tagile. 122 metry. Poczekajmy jeszcze na potwierdzenie, ale tutaj zdecydowanie ta odległość, ta zielona linia została przeskoczona, a to oznacza, że będzie zwycięstwo Norwega podczas tej rywalizacji. Dziękujemy, w Niżnym Kuba, Tagile. Bardzo, on już jest dziękujemy. Szczęśliwy. On już jest pewny, on już za kilka chwil będzie uśmiechnięty, bo Halvor Egner Granerud wygrywa tę rywalizację. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, 16. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. Teraz o plebiscycie. Kilka dni temu poznaliśmy sportowców nominowanych w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat na Sportowca Roku. W tym gronie zdecydowanie dominują lekkoatleci, co nie powinno dziwić. Przywieźli w końcu z Igrzysk Olimpijskich w Tokio aż 9 medali. Na ceremonii nominacji do plebiscytu był Krzysztof Łoniewski. Najpierw oddajmy głos nie lekkoatletom, lecz naszym wioślarkom z czwórki podwójnej. Były pierwszymi polskimi medalistkami na Igrzyskach w Tokio. Przypominamy, wywalczyły srebro, ale do swoich szans na miejsce w pierwszej dziesiątce plebiscytu podchodzą z rezerwą, mówi Agnieszka Kobuz-Zawojska. W 2018 roku mieliśmy 2 złote medale i byliśmy najlepszą osadą na świecie. Więcej nie dało się zrobić, a nie byłyśmy w tej dziesiątce, ale ja liczę, że te 3 lata były, jeżeli chodzi o wiosła, dobrze przepracowane i ludzie poznali nas, poznali nasz sport i że będziemy w dziesiątce. Marzy mi się po prostu pierwsza dziesiątka, choć wiem, że konkurencja jest bardzo ciężka, ale z drugiej strony miałyśmy pierwszy medal i troszkę było tak pusto później i dopiero posypały się te medale, więc liczę, że dzięki temu kibice nas zapamiętali. W podobnym tonie wypowiada się Marta Wieliczko. Moja osoba już jest nominowana 4. raz z naszą osadą Wyszarskiej Czwórki Kobiet. To jest wielki zaszczyt w ogóle uczestniczyć w tym plebiscycie przeglądu sportowego, bo tutaj są naprawdę same gwiazdy polskiego sportu i nikogo lepszego już nie ma i trzeba to docenić. Ten fakt, że my będziemy się nawet tam razem świetnie bawić i nieważne, kto będzie w pierwszej dziesiątce dla mnie. Na ceremonii ogłoszenia nominacji obecny był mistrz olimpijski w skoku wzwyż z igrzysk w Montrealu Jacek Wszoła. Pan Jacek obiecał Marcie taniec na finałowym balu. Obiecałem i z przyjemnością słowa dotrzymam. Ja będę tam w złotej sukience. Marta w złotej sukience, słyszy pan? A ja będę w ciemno-czekoladowym garniturze w delikatne złote niteczki. Nie, żartuję. Będziemy... Mam nadzieję, że ona tańczy o wiele lepiej niż ja, więc poprowadzi taniec. Panie Jacku, jakie są pańskie skojarzenia z plebiscytem przeglądu sportowego? Chyba nie chcielibyście państwo wiedzieć. Nie. Chodzi o to, że najbardziej się ceni te momenty, w których jest się nominowanym czy nagrodzonym jako laureat, ale ponieważ lata 70. i 80., które odeszły słusznie w niepamięć, niestety cały czas w tej mojej pamięci kilkunastu milionów ludzi w podobnym do mnie wieku doskonale pamiętają. Pamiętają również, że to była gospodarka niedoboru, więc za przeproszeniem były wielkie jaja, żeby się przygotować do takiej imprezy. W sytuacji, kiedy nie możesz sobie wejść do sklepu i powiedzieć: balowy strój poproszę, proszę mi tu powiesić 4 do wyboru, ja sobie przymierzę i kupię jeden. Nie, bo nie. Bo nie ma. Do dzisiaj istnieje typologia sylwetkowa, w której ja się nie mieszczę, ale rozwój gospodarczy, jaki mamy od 30 lat, umożliwił powstanie nowych rozmiarówek, więc dzisiaj ja jestem w komforcie takim, że idę i mówię, poproszę rozmiar 106 i mi przynoszą 8 garniturów. Nie ma problemu. Wtedy był taki problem, że zdesperowany, jak trzeba było uszyć garnitur, to trzeba było się na pół roku wcześniej zapisać w kolejkę. No dobra, no panie Jacku, no fajnie. Wiemy, że tu bal i tak dalej, sprężymy się, tylko nie mamy materiału. No to ja idę do sklepu, gdzie sprzedają materiały. Panie kochany, a ile pan tego materiału potrzebuje? Bo tak na oko to my nie mamy takiej belki na pana wzrost. No i takie tam inne rzeczy, no. Jacek Wszoła, mistrz. Nie tylko olimpijski, ale i gawędy ze swadą. Inny mistrz olimpijski, aktualny z Tokio, też wywodzący się z królowej sportu, Dawid Tomala, złoty medalista w chodzie na 50 km, tak odpowiedział na pytanie, na którym miejscu w plebiscycie się widzi. Znaczy ja uważam tak, no, że ja będę pierwszy, a reszta to mnie nie interesuje w ogóle. nie wiem. Szczerze, czy uważam, że będę wysoko? Nie. Uważam, że nie. No, sam powiedziałeś, to jest niszowy sport. Ja nie wiem, czy w ogóle... Ale złotych medalistów jest kilku tylko. To prawda. Wiesz co, jakby patrząc pod względem sportowym, typowo powinienem być, ja bym tak powiedział, nie o sobie, tylko o sportowcach, którzy są na igrzyskach, bo zawsze ich podziwiam, którzy zdobywali medale, a złota, no jest ich niewiele naprawdę, więc ja to bardzo doceniam, a czy docenią ludzie, to się okaże. To kto twoim zdaniem wygra ten plebiscyt? Robert Lewandowski. Tak uważasz? Tak. Nie Anita Włodarczyk? Nie. Pozytywnie ci lekkoatleci. To na zakończenie jeszcze typ Jacka Wszoły na zwycięzcę plebiscytu. Numer jeden mój to jest Anita Włodarczyk, bezwzględnie. Nie sądzę, żeby było taktownie nawet uzasadniać tą kandydaturę. Wszyscy kibice, którzy będą głosowali, doskonale wiedzą i znają tą wybitną zawodniczkę. Szkoda nawet mielić słowa do mikrofonu, bo wszystko, co powiem, to już zostało setki razy powiedziane. Laureatów głosowania, czytelników przeglądu sportowego i widzów telewizji Polsat poznamy 8 stycznia. Czekamy na bal, czekamy na galę, no i najlepszych sportowców tego roku. Keep Rozpoczęły rywalizację slalomistki w Pucharze Świata, a kto u nas najlepiej jeździ na nartach w redakcji? Oczywiście Henio Sytner. Trzecie w tym sezonie zawody narciarskiego Pucharu Świata odbyły się w fińskim Levi. Gospodarze jak co roku bardzo starannie przygotowali trasę slalomu, w którym wystartowały najlepsze zawodniczki światowej czołówki. Utwardzony śnieg sprzyjał szybkiej jeździe. Najtrudniejszy był bardzo stromy ostatni odcinek. Pierwszy przejazd bez niespodzianek prowadziła Petra Flchowa przed Mikaelą Shiffrin, która traciła do Słowaczki tylko 11 setnych sekundy. Trzecia była Słowenka Andrea Slokar, która przed tygodniem wygrała slalom równoległy w Lech Sears. Czy drugi przejazd przyniesie duże zmiany w klasyfikacji? Pierwsza trzydziestka startowała w odwrotnej kolejności. Pechowo rozpoczęły rywalizację Norweżki. Najpierw upadła Kristin Lisdal, a tuż po niej Maria Triberg. Kolejność w łącznej klasyfikacji zmieniała się ciągle. Prowadziły Słowenka Leona Popowicz i Anna Bucik. Przewodziły stawca Austriaczka Katarina Huber, Szwajcarka Wendy Holdener, Norweżka Thea Stjernesund. Ale jak było do przewidzenia, zawodniczki jadące jako ostatnie okazały się pierwszymi. Prowadziła Niemka Lena Dürr, po niej Mikaela Shiffrin, która zaimponowała znakomitą techniką, ale najlepszą w generalnej klasyfikacji okazała się Petra Flchowa. Amerykanka była druga, a Niemka trzecia. Flchowa odniosła 21. zwycięstwo w Pucharze Świata. Czwarty raz wygrała w Levi. Shiffrin była pierwsza już 70 razy. Więcej zwycięstw mają tylko Ingemar Stenmark i Lindsey Vonn. W przyszłym tygodniu najlepsi Alpejczycy wystartują za oceanem. A dziś w Levi podium wyglądało tak samo. Flchowa, Shiffrin i Dürr. Trzecia strona medalu. Teraz o długodystansowej jeździe na rowerze, która dość powszednieje. Kilka tysięcy osób rocznie startuje w wyścigach na 500, 1000, a nawet ponad 2000 kilometrów. To forma spędzania aktywnego urlopu. Na przykład z organizatorem kultowych wyścigów, w tym Wisły 1200, rozmawiał Dariusz Urbanowicz, a Leszek Pachulski ugościł go w prawdziwym Muzeum Starych Polskich Rowerów Wyścigowych. Niebieski Huragan z 64 roku, w 100% oryginalny. Tu nie ma nic, nawet linki są takie stare. Przewisiał kilkadziesiąt lat na jakimś strychu. Ja go gdzieś tam odkupiłem i byłem nim na Eroice. On ma przełożenia 46/20, najlżejsze. Ci, co wiedzą, co to znaczy, to jest trzeba pedałować. Szczególnie na Stradę Biankę, tak? Tam, gdzie Eroika się odbywa, to jest cały czas góra-dół. Góra-dół i podjazdy o nachyleniu 20%, to tam się zdarzają. Wszystkie z tych rowerów były na Eroice i wszystkie są polskimi wyścigowymi rowerami z lat 60. i 70. Musimy wyjaśnić, Eroika to jest taki, można powiedzieć, chyba brewet, prawda? Ja wiem, czy to jest wyścig. Festiwal, wyścig najmniej chyba. To jest festiwal starych, zabytkowych rowerów wyścigowych. Rama musi być stalowa, koła muszą mieć co najmniej 32 szprychy, wysokość obręczy nie może być większa niż 20 mm. Zmiana biegów może być tylko na dolnej rurze ramy i linki hamulców nie mogą być pod owijkami i pedały nie mogą być przypinane, czyli noski. Czyli noski i paski. Tak jak widać w tych rowerach są pozakładane. Zaciskało się ten pasek tak ciasno, żeby trzymała się noga w tym pedale i w tym nosku. Czyli krew nie dopływa. Krew nie dopływa, ale trzeba pod górę jakoś to ciągnąć. Od 8 lat jeżdżę co roku na te imprezy eroiczne do Włoch, do Toskanii. Zawsze odbywa się to w pierwszą niedzielę października. Biało-czerwony w narodowych barwach Jaguar Special wziął udział w tej imprezie 3 razy. A te wszystkie wzięły udział po jednym razie. A oprócz tego, że lubisz się sam umęczyć i to porządnie, i to na orientację, nierzadko, to pewnie jakieś trofea z Harpaganów, czyli ile razy startowałeś w Harpaganie? To jest taki długodystansowy rajd rowerowy właśnie na orientacji. Nie do końca się umiem doliczyć, ale była teraz 60. edycja. Właśnie to był 36. mój start. Ultrasowanie rowerowe to już jest zabawa trochę dłuższa niż te 50 czy 100 kilometrów. A nawet może się okazać, że to będzie 1200 kilometrów, bo masz w swojej ofercie, można powiedzieć, właśnie taki wyścig, rajd Wisła 1200, zapisy wyczerpane w ile czasu? Chyba w dzień albo dwa w tym roku. Także zapraszamy na listę rezerwową albo na nasze inne imprezy, które są równie ciekawe, choć nie mają aż tak wielkiej tradycji i takiego wielkiego no chyba jednak splendoru. Splendoru, tak. Bo to ja nie mam się czego wstydzić, jakby ani nie ma problemu z tym, mówię, że to jest splendor, bo to Wisła, bo to przejazd przez cały kraj, od źródeł do ujścia rzeki, albo w przyszłym roku zmieniamy kierunek i ruszamy w Gdańsku z metą w Wiśle. Ale powiedzieć, że nawet 1200 to już nieprawda. W przyszłym roku oprócz Wisły 1200 będzie też Wisła Extreme dla tych, dla których przejechać po jednym brzegu Wisły od ujścia do źródeł to za mało. Będzie druga część tej opowieści, czyli kontynuacja dystansu w ramach tej samej imprezy. Dystans 2400, start w Gdańsku, półmetek w Wiśle i meta w Gdańsku. Czyli tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Wisła tam i z powrotem. Tak jak u Tolkiena. Tak. Nie do wiary. Powiedzmy, na czym to polega. W jeden, dwa dni rozchodzi się kilkaset pakietów startowych. Ludzie zaczynają to traktować chyba jako formę urlopu de facto. 1200 kilometrów, 2400, no to dla niektórych to jest tydzień jazdy, dla niektórych nawet więcej, jak podejrzewam. Nawet jedno z naszych credo na naszej stronie internetowej jest takie. Ktoś musi wygrać, ale nikt nie przegra. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się ścigać albo chcą przeżyć wakacje, o których nigdy nie zapomną. Taki charakter mają te imprezy. One nie są dla pierwszej trójki, która się melduje w astronomicznie krótkich czasach po przejechaniu 1200 km. Ile? Rekord trasy to jest 59 godzin i 53 minuty. No nieprawdopodobne. I to nie jest jazda z górki po asfalcie, tylko wręcz przeciwnie. To znaczy wręcz przeciwnie, to znaczy z górki tylko pod górkę. Ważniejsze jest to, po czym się jedzie, że to nie jest wyścig na rowerach szosowych po asfalcie. Co prawda jest mnóstwo kilometrów po asfalcie, no bo nie sposób nie wykorzystać asfaltu, który jest po drodze, ale połowa dystansu nie jest po asfalcie. Czyli 600 kilometrów trzeba przejechać po piachu, bruku, płytach, wałach, drogach leśnych, nadrzecznych i bezdrożach, bo jest parę takich odcinków specjalnych, które różnie uczestnicy nazywają, czasami nawiązując do mojego nazwiska, a czasami do różnych innych brzydkich słów, których tu nie wolno cytować w publicznej przestrzeni w żaden sposób. A mimo to wracają. Jest parę osób, które wzięło udział we wszystkich czterech edycjach i są już zapisani na tą przyszłoroczną, na piątą. A dlaczego ludzie chcą się męczyć w ten sposób? Jakby próbował powiedzieć, dlaczego ja lubię się męczyć, bo ja oprócz tego, że to organizuję, to w podobnych i w tych, także w tych moich imprezach startuję. No, to jest forma odnalezienia czasu dla siebie w tym zagonionym, zwariowanym świecie, odnalezienia inspiracji, także do takich codziennych obowiązków, do tego, żeby radzić sobie z przeciwnościami, których na trasie takiego ultramaratonu jest zawsze wiele. Formuła, jaką proponujemy, to jest formuła bez wsparcia z zewnątrz, co podkreśla tylko ten właśnie aspekt. Masz sobie poradzić ze wszystkim sam. No oczywiście to nie chodzi o to, żeby samemu destylować wodę z rzeki. Chodzi o to, żeby nie było dedykowanej dla uczestnika żadnej pomocy z zewnątrz. Nie możesz mieć swojego wozu technicznego, kampera na trasie, w którym będziesz nocował. Ale możesz pojechać do sklepu, zatrzymać się w restauracji, czy pójść do serwisu rowerowego. Wszystko to, co jest dostępne na równych zasadach dla wszystkich uczestników, jest dostępne dla wszystkich. Jakby nie ma tu żadnych ograniczeń. Trzeba tylko pilnować trasy, która jest oznaczona wyłącznie cyfrowo, wyłącznie dzięki technologii GSM-owej. Uczestnicy muszą sami pilnować tej trasy, ale oprócz tego, że oni muszą pilnować trasy, to my pilnujemy ich. Czyli jest jakiś wielki brat. Tak? Jest wielki brat, który jest naprawdę wielki. W tym roku w Wiśle 1200 wzięło udział około 450 osób. Limit czasu to jest 180 godzin, to jest tydzień z drobnym hakiem. I relacje online z tego wydarzenia. A tak naprawdę śledzenie kropek. Takie śledzenie kropek, czyli z angielska dot watching. 312 tysięcy razy wchodzono na ten serwis i każdy z tych wejść średnio miało po 6 minut. Ultrasów rowerowych w jakiś sposób oczywiście podziwiamy. No i zachęcamy do jazdy na rowerach. Trzecia strona medalu. A teraz Adam Malecki przedstawia propozycję czytelniczą dla najmłodszych entuzjastów żużla. Marta Magdańska jest moim gościem, autorka książki Bobcio i mecz żużlowy. Kim Bobcio jest? Bobcio to przedszkolak i fan żużla oczywiście. I Bobcio idzie z tatą na mecz żużlowy. Po raz pierwszy w życiu idzie na stadion i jak to przedszkolak zadaje mnóstwo pytań, co, gdzie i dlaczego, a tata bardzo cierpliwie mu na te wszystkie pytania odpowiada. Skąd pomysł na to, żeby połączyć świat dziecięcy z żużlem. Ja bardzo lubię książki dla dzieci, a mój syn uwielbia żużel. I chciałam kupić mu taką książkę, bo on bardzo lubi czytać książki o rzeczach, które go interesują. Więc chciałam kupić mu książkę o żużlu. I okazało się, że takiej nie ma. No i napisałam. No i jest. Co się pani wydaje najbardziej interesujące dla dziecka właśnie w żużlu? Gdzie to jest haczyk do żużla właśnie dla tego młodego pokolenia? Dzieci kochają, głównie mali chłopcy, ale nie tylko, motocykle, pęd, wyścigi, samochody, wszystko, co szybko jeździ. No i tutaj żużel jest jedną z takich dyscyplin, więc dodatkowym walorem tej książki jest dla mnie fakt, że pokazuje rewelacyjną relację taty z synem. Taką miłość wzajemną, zaufanie. Syn jest wpatrzony w ojca jak w obrazek i to było dla mnie też bardzo ważne, żeby pokazać takie rodzinne wartości, takie przywiązanie ojca i syna. To, że oni idą razem na ten żużel, to jest tylko taka dodatkowa wartość ich wspólnej miłości, jakby... Czy jedzą razem słonecznik? W książce nie, ale może powinni. Może to jest dobry pomysł na następną część. Wszyscy my, którzy czytaliśmy i wychowywaliśmy się dla różnych książkach dla dzieci, pamiętamy ilustracje. Kto ilustrował i co te ilustracje przedstawiają, w jaki sposób właśnie przybliżają ten temat? Ilustracje w Bobciu są rewelacyjne. Ilustrował tę książkę Mariusz Hołot. To była pierwsza książka, którą on ilustrował. Uważam, że zrobił to świetnie. Przekazał idealnie wszystko, co powinno się znaleźć w sprawie meczu żużlowego. Wszystkie detale motocykli. Pokazuje na przykład, jak wjeżdża karetka na tor i leży przewrócony żużlowiec. Ojej, groźnie. Ale dzieci też lubią grozę. Dokładnie. Ja myślę, że ta karetka to jest taki moment, kiedy na przykład chodzę na spotkanie autorskie do przedszkoli i pokazuję dzieciom te ilustracje. Pojawia się karetka, to jest wielka euforia. Wszystko się dobrze kończy. Tak, oczywiście. Żużlowiec wstaje, wszyscy mu klaszczą, także mały spoiler, ale wszystko się dobrze kończy. No, ale wiadomo, w żużlu różnie bywa. Musimy pokazać i te dobre, i te gorsze strony, czy bardziej przykre. Ale tutaj na szczęście tata wszystko tłumaczy, skrupulatnie wyjaśnia, uspokaja kiedy trzeba, zachęca kiedy trzeba, także wszystko jest na swoim miejscu. Czyli też próbuje pani wytłumaczyć ten sport, też trochę od strony profesjonalnej, od tego, na czym to polega, także od strony technicznej. Dokładnie o tym jest ta książka. Pokazanie żużla w taki sposób, że ojciec opowiada synowi i tłumaczy mu, co się dzieje na tym meczu. Kiedy dziecko słyszy, że zawodnik jest wykluczony, to pyta, co to znaczy. Kiedy pokazuje się czerwona flaga, to on nie wie, co to znaczy. Pyta, co to znaczy, ojciec mu wyjaśnia. Pojawiają się różne maszyny, które nie są motocyklami, na przykład traktor. Polewaczka. Polewaczka też się pojawia, więc pojawiają się też pytania, dlaczego i po co. Za co Bobcio pokochał żużel? Właśnie za tą prędkość, za wyścig, za motocykle, za hałas, za tą adrenalinę, za ściganie, za to, że można kibicować drużynie, której się chce kibicować. I to jest właśnie ważne też w tej książce, że ona nie jest o żadnej konkretnej drużynie. Ona jest bardzo uniwersalna, nie ma żadnych barw klubowych, nie ma żadnych nazw klubów, żadnych sponsorów, więc każdy kibic w Polsce może się z nią utożsamić. A jak chodzi pani teraz do szkół, spotyka się z przedszkolakami, to o co najczęściej pytają na podstawie tej książki? Czy to jest Bartek Zmarzlik na przykład pytają? Bartosz Zmarzlik jest świeżo upieczonym tatą, czy już miał okazję swojemu synkowi czytać książeczkę Bobcia? Mam taką nadzieję. Wysłałam. Mam taką nadzieję, że Antosiowi książka się spodobała. Bardzo dziękujemy i Bobcia polecam. Dziękuję, ja również polecam i zachęcam do dzielenia się ze mną opiniami o Bobciu na Facebooku czy Instagramie. Będzie mi bardzo miło, jeśli dostanę od Państwa informację zwrotną. No właśnie, to był Adam Malecki, no i przedstawił Państwu Bobcia. 0-0, Górnik Zabrze podejmuje Legię Warszawa przy Roosevelta, to oczywiście ekstraklasa. W La Liga Granada 1, Real Madryt 4, no i Real obejmuje prowadzenie w tabeli. No i grają również w Turynie, Zwieriew prowadzi po pierwszym secie 6-4, w drugim 2-0. Będziemy rozmawiać o tenisie z Lechem Sidorem tuż po przerwie i będziemy również łączyć się z Kajetanem Kajetanowiczem, świeżo upieczonym wicemistrzem świata. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz energooszczędna zmywarka Bosch za jedyne 1699, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzinę z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl.